NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jurien van Starkenburg is directeur van een speciale school voor asielkinderen in Katwijk. En die kinderen die zijn gewoon leerplichtig, maar het is heel ingewikkeld om ze een stabiele schoolcarrière te geven. Zometeen in Villa VDB een gesprek met haar. Nu is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten is de boer-burgerbeweging ook in Limburg de grootste geworden. Verslaggever Ewout Kiewiet. Bijna 20% krijgen ze van de stemmen. En dat is toch wel een tegenvaller voor de PVV. Want die hadden gehoopt de grootste te kunnen worden in Limburg. Ze worden de tweede partij achter BBB. En ze verliezen zelfs een beetje. Dus het beeld dat we eigenlijk in het hele land zien, zien we ook in Limburg. Bijna elke provincie wordt BBB de grootste. Ook in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Zeeland is dat nu het geval. In de voorlopige prognose voor de Eerste Kamer staat BBB nu op 15 zetels. Volgens de voorzitter van de partij kunnen de Nederlandse vlaggen die op veel plekken in ons land nog omgekeerd wapperen, daarom weer worden omgedraaid. De vlag hing bij ons op het bedrijf op de kop. Ik heb hem vanmorgen weer omgedraaid. We hebben weer hoop, we gaan er weer voor, positiviteit. En ik denk dat we Nederland weer beter kunnen maken. Iedere dag een beetje BBB beter. De Nederlandse driekleur is sinds vorig jaar zomer op veel plaatsen te zien met het blauw aan de bovenkant. Dat is als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ongeveer 19.000 studenten hebben dit collegejaar hun studiefinanciering stopgezet. Volgens uitvoeringsorganisatie DUO is dat meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder. Mogelijk heeft een deel van de studenten de studie opgeschort om straks langer gebruik te kunnen maken van de basisbeurs die in september weer wordt ingevoerd. Ze zetten dan hun studiefinanciering tijdelijk stop om de maanden dat ze recht hebben op financiering op te sparen. Elke maand dat ze hier nu geen beroep op doen, kunnen ze namelijk opnieuw inzetten in het komende studiejaar. Iraanse veiligheidsdiensten hebben kinderen en jongeren gemarteld die tijdens de protesten tegen de regering waren gearresteerd. Dat meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie zegt dat kinderen in hechtenis zijn geslagen, elektrische schokken hebben gekregen en seksueel zijn misbruikt. In Libië is 2500 kilo radioactief materiaal zoek. Dat ontdekten inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Tijdens een inspectie van een opslaglocatie bleek dat er 10 vaten met uraniumconcentraat misten. Hoe dat kan, wordt onderzocht. En de VS dreigt met een verbod op de populaire app TikTok als de Chinese eigenaren hun belangen niet verkopen. Aanleiding is de angst voor nationale veiligheidsproblemen. De app is deels in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. ING en ABN AMRO hebben zich bij de opening van de beurs hersteld na de slechte dag van gisteren. Onder beleggers is weer meer vertrouwen in de bankensector, nu de Zwitserse bank Credit Suisse een forse lening heeft gekregen om overeind te blijven. Credit Suisse leent maximaal 50 miljard frank van de Zwitserse centrale bank om overeind te blijven. Credit Suisse kampt al maanden met schandalen. Door de problemen kelderden de aandelen. De beurskoers daalde gisteren met een kwart naar een nieuw dieptepunt. En een van de laatste historische veerboten van Rotterdam verdwijnt na 121 jaar. Een scoutingvereniging had de boot meer dan 50 jaar in zijn bezit, maar moet hem nu noodgedwongen verkopen. We hebben hem vanaf 1969 in beheer gehad van de scoutinggroep. Alleen helaas met de coronajaren meerdere malen ingebroken, vernielingen aangericht, diefstal opgepleegd en daarbovenop een klein conflict met de gemeente over de legplaats. Waardoor wij genoodzaakt zijn geweest om het schip te verkopen. De boot wordt nu verkocht aan een scheepswerf in Friesland. En daar wordt hij omgebouwd tot woonboot. Het weer op steeds meer plaatsen droog. In het zuiden en midden later geregeld zon. Het is 9 tot 14 graden. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen ook wat zon. En 's middags buien bij 13 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Een uitzondering is de A7 van Heerenveen naar Groningen. Want er staat file tussen Leek en Groningen-West. Dat komt door de werkzaamheden daar. Er is één rijstrook open voorlopig en dat kost je nu 10 minuten extra. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij ambiance. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Het is vandaag sowieso de dag na de avond ervoor. En laten we nu vooral hopen op een beetje boerenburgerverstand. Dat kan nooit kwaad natuurlijk. Kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers zijn wel gewoon leerplichtig. Het is toch heel moeilijk om ze een stabiele schoolcarrière te geven. Jurien van Starkenburg is directeur van de speciale school voor asielkinderen in Katwijk. Zij kan erover meepraten en dat doet ze hier bij ons in de villa. En ze is al bij Sophie in de receptie. Ja, een doodgewone donderdagse schooldag op basisschool De Verrekijker. Hoe ziet die eruit? Hoe ziet die eruit? Nou, dat is eigenlijk nooit een doodgewone dag. Wij starten altijd de dag met een briefing en dan nemen we met elkaar door hoe wij denken dat de dag gaat lopen. Maar dat gaat bijna nooit zoals we het verwachten. En dat... Want je weet niet welk kindje er wel is en welk kindje er niet? Nee, dat weten we niet. Er kunnen elk moment ouders binnenkomen om hun kind in te schrijven. Er kan bericht komen dat een kind er niet is. Dus ja, daar hebben wij eigenlijk dagelijks mee te maken. En dat is onrustig voor kinderen. Ja. We gaan er straks over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1988. Toen waren de namen van Oliver North en John Poindexter veelvuldig in het nieuws. Dat had alles te maken met de zogenoemde Iran-Contra-affaire. En het is Boekenweek en dan draait het vooral natuurlijk om de schrijvers. Maar achter elke goede schrijver staat ook een redacteur. En daar zetten we straks in de villa de schijnwerpers een keertje op. Maar nu eerst de zogenoemde no-shows in de zorg. Ja, dat is het niet opkomen dagen voor een afspraak. En die no-shows die kunnen voor allerlei problemen zorgen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft er wat op bedacht. Namelijk een algoritme dat kan voorspellen hoe groot de kans is of iemand wel of niet komt opdagen. Arthur Stoof is sectormanager polyklinieken van dat Erasmus Medisch Centrum. Meneer Stoof, goedemiddag. Goedemiddag. Even in jullie ziekenhuis, hè. Hoeveel no-shows gaat het dan jaarlijks? Ja, dan heb je het toch wel over iets van 40.000, die orde van grootte. Ja. En is dat dan een bepaalde groep die niet opkomt dagen? Of wat zijn dat voor mensen? Nee, we zien dat eigenlijk wel door de hele keten. Dus dat is ook niet specifiek een persoon of een karikatuur of wat dan ook. Dat is meer ja, dat je eigenlijk gewoon ziet dat van jong tot oud, van laaggeletterd tot niet laaggeletterd, dat het gebeurt. Waarom komen bepaalde... mensen niet eigenlijk? Ja, dat zijn best wel veel verschillende... onderwerpen die dan op tafel komen in de zin van dat mensen een afsprakenbrief hebben gemist. Of uiteindelijk het sms-bericht dat wij vaak ook vooraf sturen niet hebben gelezen. Of dat de afspraak toch eigenlijk niet uitkwam. Of dat misschien het probleem ergens in verband met wachtlijsten die er soms ook wel zijn al is opgelost. Dus dat ja, het midden grondslag. En hoe vervelend is het voor een ziekenhuis, voor de planning bijvoorbeeld? Nou, heel vervelend in die zin dat doktersassistenten die op de poli werken, die gaan eigenlijk vooraf, ongeveer een week van tevoren, als dat in ieder geval lukt qua werkdruk, proberen ze in ieder geval wat voorbereidingen te treffen. De arts die de poli, het polispreekuur draait, die zorgt in ieder geval dat hij een paar dagen van tevoren ook de voorbereidingen doet om in ieder geval te zorgen dat je de patiënt kan zien, dat je eventueel al bepaalde diagnostiek uit het systeem hebt opgehaald om te zeggen van nou ja, we gaan dit beleid volgen of we gaan net een ander beleid volgen. Dus daar wordt in ieder geval het nodige voorwerk op gedaan. En ja, vaak zie je ook wel dat die afspraken al met tussen aanstekens veel pijn en moeite natuurlijk zijn gepland. En op het moment dat dan iemand toch niet komt, ja, dan levert dat daarna natuurlijk ook heel veel rework op. In de zin van dat je een afspraak weer opnieuw moet gaan plannen. En uiteindelijk ook weer opnieuw moet gaan voorbereiden. Ja. Dus daar zit de crux. Nou werken jullie dus al een tijdje met dat algoritme. Hoe werkt dat? Dat algoritme is eigenlijk iets waar we eigenlijk een beetje een jaar of tweeënhalf mee gestart zijn. Dat is een datasysteem, zeg maar, waar je uiteindelijk op basis van verschillende variabelen gaat kijken van hebben die impact op het feit dat mensen wel of niet komen. Dat kan eventueel liggen in de woonafstand. Dat kan te maken hebben met leeftijd. Dat kan te maken hebben van hoe ver is een afspraak van tevoren of eigenlijk vooruit gepland. En daar ga je naar kijken. Daar hebben we dan hele goede dataspecialisten voor rondlopen die dat dan uiteindelijk in zo'n databak gooien. En daar komt dat uit. En hoe accuraat is dat systeem? Nou, in ieder geval in die zin dat wij daar nu wat onderzoek naar hebben gedaan. We hebben in eerste instantie dat gepilot op de afdeling dermatologie. En uiteindelijk hadden we het idee van, we hadden daar ook een controlegroep. En vervolgens zie je dat je daar in ieder geval iets van 12% verbetering kan realiseren. Toen zeiden we van, misschien is dit dan toch wel iets wat we wat breder kunnen trekken. Ja. Dus we hebben daar uiteindelijk nu 24 polyklinieken mee getest. Maar laat ik zeggen, ik neem mezelf mee als voorbeeld. Ik moet bij jullie in het ziekenhuis komen, dan wordt dat op mij losgelaten. En dan blijk ik een risicogast te zijn, zou ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan? Word ik dan nog extra een keer gebeld of zo? Word ik met dwang van huis gehaald? Of hoe zit dat? Dat laatste is al de minste bedoeling. Maar uiteindelijk hebben we daar komt daar natuurlijk een groep uit waarvan zegt van daar is het risico mogelijkerwijs hoger. En nogmaals, dat zijn hele algehele variabelen zo gezegd. Wat ik net al zei, woonafstand is er bijvoorbeeld één, leeftijd is er één. Maar ook hoe kort mensen zich bijvoorbeeld hier in het ziekenhuis aanmelden voor een afspraak. We hebben hier van die mooie palen waar je aanmeldt als je naar je afspraak gaat. Maar ja, dat zijn variabelen die we daar dan in meenemen. En op het moment dat je dan daar hoger op scoort, zou je zo kunnen zeggen, dan heb je uiteindelijk dat je jouw naam dan naar boven zou komen. Dus als we jou als voorbeeld nemen, dan zie je dat we Jurgen van den Berg moeten bellen van tevoren om toch even te checken of het hem lukt om volgende week maandag op de poli te komen. Ja, er wordt wat extra aandacht besteed, dus aan de risico's. Ja, en wat we doen, we hebben daar een studententeam dan voor opgetuigd. En die bellen eigenlijk in de avonduren tussen 6 en 9 bellen die dan een aantal mensen na. In ieder geval, eigenlijk ook een stukje extra service zou je kunnen zien. Het klinkt eigenlijk heel logisch allemaal. Dank voor de uitleg, want ik neem aan dat ook andere ziekenhuizen daar zeer geïnteresseerd in zijn, omdat die natuurlijk met hetzelfde probleem zitten. Arthur Stoof hoort u, sectormanager polyklinieken bij het Erasmus Medisch Centrum. Jorden, net al om 2 uur in het nieuws. Tijdens de protesten in Iran zijn de rechten van kinderen en jongeren flink geschonden. Blijkt uit onderzoek van Amnesty International. Elke Kuiper is van Amnesty. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er met die kinderen gebeurd? Het zijn vooral kinderen die mee hebben gedaan aan demonstraties. Die voor, na of tijdens demonstraties zijn opgepakt. En veel van die kinderen zijn gemarteld. Redelijk serieus, met elektrische schokken. Sommige kinderen zijn seksueel geweld, zijn aangerand. Allerlei gruwelijke dingen bij kinderen die soms 12 jaar oud pas waren. Dus het is een heel, heel heftig nieuw onderzoek van ons. Ja, en dat, u noemt het weerzinwekkend, hè, Amnesty. Daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Want dit gebeurt door overheidsdienaren dus. Dat klopt. Er zijn verschillende mensen van geheime dienst, bijvoorbeeld veiligheidsdiensten, oproerpolitie en dergelijke, die kinderen oppakken en eigenlijk hetzelfde behandelen als volwassenen in deze gevallen, wat ook al erg gruwelijk is in Iran. Kinderen worden dan vaak meegenomen naar naar onbekende locaties in eerste instantie, waar ze worden vastgehouden zonder dat mensen weten waar ze zitten en wat er aan de hand is. Daar worden ze gemarteld, onder druk gezet ook om zogenaamde bekentenis af te leggen. En daarna worden ze vaak overgeplaatst naar erkende gevangenissen, waar het niet al veel beter is. En het is natuurlijk gruwelijk, zeker voor hele jonge mensen, om dit soort dingen mee te maken. Ja. Puur omdat ze alleen vreedzaam gedemonstreerd hebben. Ja. Heel cynisch gezegd, het is Iran, hè? Dus je denkt ook van daar gaat alles niet even netjes. U komt nu met deze, met deze vaststelling. Maar zal het regime daar nou wakker van liggen, denkt u? Nou ja, van het feit dat wij dit roepen waarschijnlijk niet zo heel erg. Wat we daarom doen is, we roepen eigenlijk vooral verschillende landen in de internationale gemeenschap op om zogenaamde universele jurisdictie toe te passen. Wat dat houdt in dat je het eigenlijk het idee dat bepaalde rechten over de hele wereld door rechterlijke uitspraken afdwingbaar zouden moeten zijn. Dus dat andere landen de verantwoordelijken voor deze martelingen en dergelijke ook ter verantwoording kunnen roepen. En we roepen ook bijvoorbeeld VN-lidstaten op om druk uit te oefenen op de autoriteiten van Iran om hiermee te stoppen. In de hoop dat ze dat natuurlijk ook gaan doen. Ja. Dank voor de toelichting op dat rapport. Elke Kuiper was dat van Amnesty International. Die had u wel herkend natuurlijk. 1961, Elvis Presley, Good Luck Charm. U luistert naar Villa VPP. Ondanks allerlei beloftes en plannen is de asielcrisis nog lang niet opgelost. De komst van een tweede aanmeldcentrum in Alkmaar is deze week in de ijskast gezet. Door een gebrek aan woningen voor statushouders en capaciteitsproblemen bij het COA zullen asielzoekers nog een hele tijd heen en weer moeten van opvang naar opvang. Verschillende organisaties luiden vandaag de noodklok over het welzijn van met name kinderen. Die zitten in die verstopte asielketen en dat gaat er ernstig mis, zeggen de experts. En dat merken ze ook op basisschool De Verrekijker in Katwijk, waar asielkinderen op school zitten, zolang ze dus in Nederland zijn. En Jurien van Starkenburg is daar de directeur. Hartelijk welkom. Dankjewel. We hebben het net al gehoord, het is eigenlijk geen gewone basisschool. Nee, wij zijn een basisschool verbonden aan het AZC in Katwijk en al onze leerlingen wonen op het AZC. En dat zijn er nu 130, heb ik begrepen? Ja, op dit moment rond de 130. Ja, we noemen het eigenlijk een soort dagkoers. Klinkt heel onerbiedig, maar dat is wel hoe het is in de realiteit. Ons leerlingenaantal schommelt eigenlijk op jaarbasis tussen de 120 en de 170 kinderen zelfs. En hoeveel nationaliteiten zijn dat nu? 35 nationaliteiten. Ja, en wat zijn dat voor kinderen? Van alles. Ja, het is echt van alles. Verschillende nationaliteiten, maar het zijn kinderen die echt nog maar net in Nederland binnen zijn. Het zijn kinderen die van noodopvang naar noodopvang geweest zijn, dus al een aantal maanden in Nederland zijn. Maar de overeenkomst is misschien dat ze wel eigenlijk allemaal wel wat hebben meegemaakt. Ze hebben allemaal wat meegemaakt. Ja, ze hebben allemaal eigenlijk een rugzakje. Soms hebben ze dat opgedaan in de landen van herkomst, omdat ze nog maar net in Nederland zijn. En sommige kinderen hebben eigenlijk een volle rugzak van alles wat ze in Nederland hebben meegemaakt. Ja, dus dat heen en weer gesleept, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar we hebben ook kinderen die al zo lang in Nederland zijn, die zelfs geboren zijn in Katwijk en bij ons in groep 6 zitten. Dus ze groeien allemaal in die keten op. Ja. Maar dat is natuurlijk het bijzondere, want dit zijn ook kinderen van uitgeprocedeerde mensen. Ja. Dus die hebben eigenlijk al te horen gekregen, je kan hier niet blijven, maar die kinderen moeten wel naar school. Ja, die hebben recht op onderwijs. Ja. Ja. Dus dat is heel fijn. En in hoeverre hebben die problemen in de asielzoeksector dan hun weerslag op uw school? Ja, wat wij merken is, wij zijn officieel een school bij een GLO-locatie. En voorheen hadden wij alleen kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. En daar hadden wij ons onderwijs op ingericht. Veel kinderen zaten langere tijd bij ons op school. Dus daar konden we echt wat mee opbouwen. En daar gebeurde ook echt wel eens dat een gezin MOB ging. Dat is dan met onbekende bestemming. Dan gaan ze de illegaliteit in. Of dat er een gezin werd opgepakt voor een uitzetting. Maar dan kon je aan het begin van het schooljaar een klassenfoto nemen en aan het einde van het schooljaar een klassenfoto. En dan waren er wat gezichtjes anders. Maar het meeste bleef gedurende het hele jaar bij ons. En dat is nu dus duidelijk en anders? En dat is nu echt anders. Wij hebben op jaarbasis op dit moment wel te maken met een in- en uitstroom van om en nabij de 100 leerlingen. Een deel van die leerlingen stroomt in het jaar en stroomt ook weer uit in het jaar. Dus het is niet zo dat we aan het einde van het jaar nog maar 30 gezichtjes over hebben van die zijn we aan het begin van het jaar er ook. Maar het is dus continu zijn we aan het in- en uitschrijven. En op dit jaar, dit moment heb ik er zelfs al 81 uitgeschreven voor dit jaar. En wat betekent dat voor die kinderen? Want die zien dus om de havenklap ook allerlei kinderen om zich heen weer weggaan. Ja. Ja, nou ja, ze kunnen niet echt vrienden maken of echt iets opbouwen. Want het is allemaal kortdurend. En het maakt ze ook heel flexibel. Want het is ieder moment kan er een nieuw gezicht in de klas zijn. En die worden eigenlijk allemaal op dezelfde manier verwelkomd. Want nu is het ene kindje, volgende keer ben jij het. Dus ze zijn ook wel heel erg flexibel. Maar de diepgang kan er natuurlijk niet ontstaan. Maar ook het besef dat zij misschien het volgende kind zijn dat weg moet. Ja. Nou, gelukkig gaan op dit moment de meeste kinderen weg omdat ze status hebben en omdat er een huis beschikbaar is. Omdat wij natuurlijk nu zoveel kinderen ook hebben die aan het begin van hun procedure zijn. Of omdat ze met gezinshereniging tijdelijk in Katwijk geplaatst worden, dat er een huis beschikbaar is. Dus dat gebeurt nu gelukkig het meeste. Dus dat zijn mooie verhuizingen. Maar dat is voor kinderen die niet vertrekken, is natuurlijk ook heel confronterend. Want ze zien kinderen binnenkomen en die zijn na een paar weken hebben die al een huis en die gaan. En anderen zeggen van maar waarom kom ik daar dan nooit voor in aanmerking? En wat heeft dit allemaal voor effect op hun schoolwerk? Op school, is moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. De kinderen die wij op school hebben zijn grotendeels. Er zijn heel veel kinderen met grote rugzakjes, wat ik net al zei. Hebben trauma's. En op het moment dat je je niet veilig voelt en niet lekker in je vel zit, dan kom je niet tot leren toe. Dus dat is onze grootste zorg. Hoe kunnen wij onze kinderen zo'n veilig mogelijk, stabiele mogelijke omgeving bieden, zodat dat leren ook gaat ontstaan. Ja. En dat lukt gewoon niet. Want u krijgt ook de onderwijsinspectie langs natuurlijk, die monitoren dit. Wat is dan de conclusie? Wat zeggen die? In het rapport staat dat het belang van de kinderen voornamelijk vooropgesteld moet worden. En dat we ook moeten gaan kijken naar hoe lang duurt zo'n procedure nou. Want we gaan eruit vanuit dat de kinderen op zo'n GLO-locatie, zo'n gezinslocatie, voor korte tijd daar maar zijn en dan vertrekken naar land van herkomst. Maar dat gebeurt niet. Dus zolang je van kortdurende procedures uitgaat, maar langdurig kinderen hebt zitten, kan je niks opbouwen met ze. Nee. En daar moet je realistisch in zijn, dat het gewoon niet gaat zoals je het zou willen. En dan, we hebben net verkiezingen gehad gisteren. Beperken van migratie is ook een thema geweest, ook de afgelopen tijd natuurlijk wel. Hot topic. Ja. Wat denkt u als u al die discussies hoort dan? Ja, vind ik moeilijk. Ik zie de mensen natuurlijk achter die gezichten. Dus ik praat niet over cijfertjes. Ik praat echt over mijn kinderen. Over onze kinderen bij ons op school. En ik begrijp ook wel dat dat niet alles kan. Maar zolang de procedures lopen zoals ze lopen... en die ruimte er is binnen het procederen... om het zo lang te laten duren... Ja. Zullen mensen die kansen grijpen? Ja, ja. En daar moet je wat aan doen. Dat het dus veel sneller duidelijker is... en dat het niet zo lang mag duren. Wij hebben een gezin bij ons op het centrum wonen. Die wonen al 18 jaar in Nederland. En hebben nog geen idee of ze mogen blijven. Ja. Al hun kinderen zijn in Nederland geboren. Die zijn hier geaard. En zo groeien deze kinderen op. Ik begrijp dat de school heeft een vergeet mij niet muur. Hè? Voor die kinderen die dan weggaan, daar wordt een foto van gemaakt. Worden niet vergeten. Nee. Is er een verhaal wat u zo bijstaat van een van die kinderen? Ja, ik heb één jongetje ooit bij mij in de klas gehad. Toen ik nog als leerkracht voor de klas stond. Dat jongetje kwam uit Afghanistan. Heel vriendelijk, open, spontaan jongetje. Was zo blij dat hij in Nederland was. Had ook wel wat verhalen over wat hij in Afghanistan had meegemaakt. Maar hij was vooral zijn blik was echt gericht op naar voren. En hij hoopte dat hij in Nederland mocht blijven. Dat mocht helaas niet. En in dezelfde week dat hij werd uitgezet naar Afghanistan... had ik nog een ander kindje uit Afghanistan in de klas. En die kreeg status. En dat vond ik zo... zuur en niet te begrijpen waarom het ene kind mocht blijven uit het land en het andere kind terug moest. Ja. En dat was ook een kind wat zo vol in het leven stond en Nederland omarmde. En dat ik dacht, hoe moet je dan terug? Ja. Je weet hoe de andere kant leeft. Ik denk dat het mooi is wat u net zei. Van ik zie gewoon de gezichten achter die verhalen waar politici dan over discussiëren aan tafels en zo. En ik denk dat dit verhaal ook wel heel duidelijk was. Dus hartelijk dank daarvoor. Jurien van Starkenberg is directeur van basisschool De Verrekijker voor asielkinderen in Katwijk. Astral Twins, dat is een project van twee mannen die hun sporen ruim hebben verdiend in het Nederlandse popcircuit. Het zijn Bart van Liemt, bekend van onder meer de Sheer. En gitarist JP Hoekstra, speelde met Cressip, Danny Vera, Ilse de Lange en nog veel meer. Nou, die twee zijn al jaren vrienden en ook op dezelfde dag jarig. In hetzelfde jaar geboren, met maar een paar uurtjes tijdsverschil. Zo ontstond ook de naam voor dit project, Astral Twins. Ze hebben besloten om voor de lol elk jaar samen een liedje op te nemen en dat dan uit te brengen op hun gezamenlijke verjaardag. Nou, die is pas geweest, want dit jaar is dit het liedje geworden. What's That Sound? Cultural Twins uit Nederland. What's That Sound? Dat is het liedje. NPO Radio 1. 14:30 geweest is en de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Ewout de Jong. Bij een explosie in een pand van de Russische geheime dienst FSB in Rostov aan de Don, niet ver van de grens met de Oekraïne, is een dode gevallen. In het gebouw zit de afdeling van de dienst die grenscontroles uitvoert. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting, waarna vaten met brandstof vlam hebben gevat. De boer-burgerbeweging is in meer dan de helft van de provincies de grootste partij geworden bij de provinciale statenverkiezingen. In de drie noordelijke provincies, Overijssel, Flevoland, Limburg en Zeeland, zijn alle stemmen geteld. De uitslag van de waterschapsverkiezingen wordt overigens aan het eind van de middag verwacht. Zo'n 19.000 studenten hebben dit collegejaar hun studiefinanciering stopgezet. Een deel van hen heeft dat vermoedelijk gedaan om in de september gebruik te kunnen maken van de basisbeurs die dan weer wordt ingevoerd. En de VS dreigt met een verbod op de populaire app TikTok als de Chinese eigenaren hun belangen niet verkopen. Aanleiding is de angst voor nationale veiligheidsproblemen. De app is deels in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 16 maart 1988. Villa VD. Op die dag werden in Amerika luitenant-kolonel Oliver North en vice-admiraal John Poindexter in staat van beschuldiging gesteld in de zogenoemde Iran-Contra-affaire. Het sleutelverhoor in het Iran-Contra-schandaal in de Verenigde Staten is begonnen. I have now been caught in a bitter dispute between the Congress and the president over the control of foreign policy, the power of the president to deter communism in Central America. Bijna 2 dagen van het verhoor zitten er nu op. Opvallend is dat hij overigens geen spoor van spijt toont over zijn daden. Wij deden niks verkeerd, zegt hij. Overste Oliver North heeft niet op zijn eentje gehandeld bij de wapenverkopen aan Iran en bij het doorsluizen van het geld daarvan naar de contra-rebellen in Nicaragua. My fellow Americans, I've said on several occasions that I wouldn't comment about the recent congressional hearings on the Iran-Contra matter until the hearings were over. Well, that time has come, so tonight I want to talk about some of the lessons we've learned. Ja, de laatste die je hoorde was de oud-president Ronald Reagan. Over het Iran-Contra-schandaal ga ik praten met Amerika-kenner Frans Verhagen. Frans, goedemiddag. Goedemiddag. Even de landen die hierbij betrokken waren. 4 landen. Amerika, Iran, Libanon en Nicaragua. Ja. En waarom hadden deze landen elkaar nodig? Nou, die hadden elkaar niet zozeer nodig. Ze hadden met elkaar te maken. Amerika was al een tijdje aanwezig in Libanon. Er was onder andere een aanslag geweest op een mariniersgebouw waarbij 280 Amerikanen om het leven gekomen waren. Met Iran hadden ze natuurlijk toen al een soort oorlogsrelatie. Vanwege de gijzeling door de Ayatollah-aanhang in 1980 van diplomaten. En in Nicaragua zat een linkse regering in Midden-Amerika. En dat vonden de Amerikanen bedreigend, want die werd gesteund door de Sovjet-Unie. En daar steunden de Amerikanen dus de zogenaamde Contras. Dat was een rechtsradicale militaire groep die probeerde de regering van Nicaragua omver te werpen. Ja, maar toch, hè, want kijk, dit zijn dan zo over de wereld verspreid een aantal plekken. Maar hoe komt dat dan uiteindelijk allemaal bij elkaar in dit Iran-Contra-schandaal? Nou, het is niet heel eenvoudig, maar het begint met een aantal gijzelaars, Amerikaanse gijzelaars die in Libanon gevangen zaten. 7 om precies te zijn, onder andere journalisten. En Amerikanen die wilden heel graag die mensen vrij krijgen. Reagan was er ook persoonlijk bij betrokken. Alleen ze hadden geen mogelijkheid om dat te doen. Want Reagan had altijd gezegd, wij onderhandelen niet met gijzelnemers. Nou, de mogelijkheid om via op de achtergrond iets te doen, dat was via Iran. Want die steunde Hezbollah, ook nog steeds in Libanon een belangrijke kracht. Hè. Dat waren bondgenoten van Iran. En de truc was nu dat Amerika wapens verkocht aan Iran, wat het officieel niet mocht doen, want er was een embargo op wapenverkoop aan Iran. Ja. En het geld van die wapens werd op een gegeven moment gebruikt door leden van de staf van het Witte Huis om de Contras te financieren. Nou, waarom moesten ze dat op deze manier doen? Het congres had verboden om die Contras te financieren. Dus wat er eigenlijk gebeurde is dat het Witte Huis, de president, de regering iets deed wat ze zelf had gezegd dat ze niet mochten doen, namelijk gijzelaars onderhandelen en wapens leveren. Mm-hmm. om daarmee iets te doen wat het congres had verboden. Dus aan alle kanten illegaal. Ja. En we hoorden net Reagan dus al. Wist hij daar dan van? Want dat gebeurde onder zijn ogen dus eigenlijk. Nou ja, eigenlijk doet er dat niet zoveel toe. Hè. Van tweeën één. Of Reagan wist het en hij handelde illegaal. Of Reagan wist het niet en zijn regering die was uit de rails gelopen. En mensen die waren gewoon op eigen houtje bezig om buitenlands beleid te maken. Dat is ook eigenlijk wat Oliver North daarnet zei in die quote die je liet horen. Ja. Dat de president de vrijheid had om te doen wat hij wilde op buitenlands gebied. En dat zij als assistenten van de president dat beleid mochten uitvoeren. Ja, dat is natuurlijk flauwkul. Maar het vertelt iets over het Witte Huis onder Reagan in zijn tweede termijn. Daar was niet zoveel controle meer. Reagan die zat zelf waarschijnlijk al tegen de dementie aan, waar hij naderhand echt voor gediagnosticeerd is. En hij had een handtekening gezet voor dat onderhandelen met Iran, toen hij in het ziekenhuis lag bij te komen van een darmoperatie. Ah. Dus de regering had weinig controle, of de president had weinig controle over wat zijn aanhang deed. Ja, maar tegelijkertijd, kijk, toen dit allemaal naar buiten kwam en de details duidelijk werden, ik zou me zo kunnen voorstellen dat de democraten ook zouden zeggen, nou, we gaan die president maar eens even aanpakken, impeachen, zeg maar. Waarom is dat niet gebeurd? Nou, ik zou zeggen, er is geen betere reden om een president te impeachen dan dit geval. Dat is niet gebeurd, omdat we moeten nog even 10 jaar terug naar Watergate. Toen Richard Nixon moest aftreden wegens het gebruik van de CIA en de FBI voor illegale activiteiten. En de democraten die vonden het onverstandig om het gezag van de president nog een keer te ondermijnen. De twee presidenten later weer een president afzetten wegens illegaal gedrag. Dat vonden ze niet verstandig. Bovendien, het was al 1987 en Reagan's termijn zat er bijna op. Hij moest toch vertrekken in 1989. Dus dan hebben ze daarvan afgezien. Impeachment is eigenlijk bedoeld voor dit soort gevallen. Tegenwoordig lijkt het net een politieke activiteit om mensen als Clinton en Trump kwijt te raken. Ja. Maar in die tijd had het toch wel het gezag van de controle op een president. En de democraten hebben toen heel verstandig dat niet gedaan. Goed, uiteindelijk dus dat niet gedaan. Maar wel die Oliver North en John Poindexter, die werden dus min of meer geofferd, kan je zeggen. Maar wat voor straf hebben zij gekregen uiteindelijk? Uiteindelijk hebben ze, ik geloof dat ze allebei veroordeeld zijn tot voorwaardelijke straffen. Maar dat deed er niet zoveel toe. Aan het einde van zijn termijn heeft de oude president Bush, George H.W. Bush, in 1992 ze allebei gratie verleend. Of niet alleen zij, maar ook de minister van Defensie, Caspar Weinberger, van Reagan. Die was natuurlijk op de hoogte van die wapens die er aan gingen. In de gedachte van, ze hebben eigenlijk voor het land eigenlijk goed gedaan. Ja, zo zou je het op zijn beste manier kunnen interpreteren. Je kunt ook zeggen van, ze hebben gedaan wat wij graag wilden, toen de tijd. Want Bush was toen vicepresident. En daar moeten ze niet voor gestraft blijven. En zolang wij de gelegenheid hebben om ze gratie te geven, dan geven ze die gratie. Ja, Dus we helpen onze vrienden. Je begon het verhaal te vertellen met die verschillende belangen en verschillende landen en groeperingen die daar belang bij hadden. En als je dat dan doortrekt naar nu. We weten nu allemaal hoe de relatie tussen de VS en Iran is. Je ziet maar dat dus ook af en toe gewoon omgedraaid wordt in je eigen belang kan. Ja, wat ik nog opmerkelijker vind is dat we 40 jaar later nog precies met dezelfde soorten belangentegenstellingen zitten. Iran met een Ayatollah-regime waar Amerika vanaf wil. In Libanon was het toen een burgeroorlog en nu een rotzooi. Ja. In Nicaragua, dat is een beetje een raar geval, want die Sandinisten die toen moesten worden afgezet, die linkse regering, die zijn ondertussen nog steeds aan het bewind in Amerika, in Nicaragua, maar zijn nu uiterst rechts en autoritair. Ja. En die Sandinisten-leider is nou gewoon een dictator. Ja, ja. En in Amerika hebben ze nog steeds moeite om precies uit te maken waar ze nou wel en niet in de wereld betrokken willen zijn. Ja. Dus Ja, je kunt zelf zeggen, in 40 jaar is er weinig veranderd. Ja. Of zijn de verhoudingen weinig veranderd? Of blijven de belangen hetzelfde? Ja. Dat is het mooie van deze rubriek, dat je af en toe de lijnen gewoon door kan trekken, inderdaad, naar het nu, naar 2023. Ja. Dankjewel, Frans. Frans Verhagen was dat, Amerika-kenner, destijds ook correspondent trouwens in de Verenigde Staten. We spraken over de Iran-Contra-affaire. Vandaag, 35 jaar geleden, werden de twee hoge Amerikaanse militairen hiervoor aangeklaagd. Dit is muziek uit 1988 uit de film Dirty Dancing, Bill Medley en Jennifer Warnes. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I have the time of my life. And I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Bill Medley, Jennifer Warnes uit Dirty Dancing. I've had the time of my life. Nieuws. Snipper. U hoort een fragment dat eerder vandaag te horen was op NPO Radio 1. Sterker nog, vanochtend vroeg al in het NOS Radio 1-journaal. En dan krijgt u zometeen een vraag bij. Als u het antwoord op die vraag weet, onmiddellijk bellen. Want dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Ik had vroeger ook wel wat meer met de computer te maken. Maar dit ding is tegenwoordig meer dan een telefoontje. Het is gewoon een computer. Dat was er natuurlijk niet toen u voor het eerst naar school ging, hè? Kon ik amper bellen. Steef Nachtzaam is dit. Hij is de oudste leerling op het Summa College in Eindhoven. En de vraag is, hoe oud is hij? Het antwoord was vanochtend dus te horen in het NOS Radio 1-journaal. Als u het weet, 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Dat is iemand heel snel. Hallo, met wie? Hallo. Ja, met wie? Goeiedag, ja, Jan Willem. Jan Willem. Ja. Wat is het antwoord, Jan Willem? 97. Dat is niet goed. Ja. Dat is fout zelfs. Jammer. Ja, nee, helaas. Villa VDB, goedemiddag. Met wie? Met Harry van der Maat. Harry. Ja, ik dacht dat hij 89 was. Dat is goed. Had je het gehoord vanochtend? Goed? Ja, dat is goed. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Hij volgt de opleiding digitalisering. Hij merkte dat hij op digitaal vlak een beetje achterliep op zijn kleinkinderen. Ja, en mooi, hij is dus weer naar school gegaan. 89 jaar oud. Nooit te oud om te leren, zeggen ze. Maar dat geldt in dit geval helemaal. Nee, heel mooi. Ik vind het heel prachtig. Ja, ik ook. En wat had ik nou geworden? Keukenschort? Keukenschort, ja. Maar ho, niet zomaar een keukenschort. Het Villa VDB 2023 keukenschort krijg je. Oh, dan moet ik alleen nog leren koken, denk ik. Maar goed. En je kan hem ook in de tuin aan doen. Of wat je verder allemaal voor hobby's hebt. Maakt niet uit. Blijf aan de lijn, Harry. Nou, radio is mijn hobby. Dus. Daar mag je hem ook bij aantrekken. Geen enkel probleem. Ja, okay. Blijf aan de lijn. Wij noteren je gegevens en dan komt hij heel snel naar je toe. En verder fijne donderdag. Hoi. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VDB. Ja, we zitten midden in de boekenweek. De schijnwerpers staan dus volop schrijvers. Maar een onmisbare schakel in de totstandkoming van een boek is de redacteur. Die eigenlijk namens de uitgever voortdurend meeleest, schrapt of suggesties doet. Over die cruciale rol van redacteuren. En ook over hoe die wisselwerking nou precies gaat tussen de redacteur en de schrijver. Praat ik met Liedewijde Paris. Die hebben we even geleend van Nieuwsweekend. Maar is ook oprichter van de Leesambassade. Zelf schrijfster, ook jarenlang redacteur geweest, Liedewijde. Goedemiddag. Hi, goedemiddag Jurgen. Invloed van de redacteur reikt heel ver, heb ik mij laten vertellen. Dus hoe ver ben jij ooit gegaan als redacteur? Nou, het verste wat ik ooit gedaan heb als redacteur, en toen was ik ook wel de uitgever, dus toen had je iets meer gezag, zeg maar. Dan heb ik gezegd van, luister, tot de helft is je roman echt een roman. En daarna wordt het een betoog, referaat. Alsof je de mensen staat te bekeren. Dus daar moet wat mee. En toen zei de schrijver, ja, maar hoezo? Hij snapte wel meteen wat ik bedoelde, dus dat vond ik wel heel erg goed. Toen zei hij, wat suggereer je dan? Ik zeg, nou, herschrijven. Ja, zegt hij, maar ik heb nog nooit herschreven. Ik zeg, nou ja, voor alles is een eerste keer. Nee, zegt hij, dat kan ik. Ik weet helemaal niet hoe dat moet. Ik zeg, maar wat stel jij dan voor? Nou, zegt hij, ik kan een nieuwe tweede helft schrijven. Ik zeg, nou, prima. En ik geloof dat hij dat waarschijnlijk had hij dat toch anders in zijn hoofd al klaar. Dus na 2 of 3 maanden hadden we een nieuwe helft. En dat boek is vervolgens wel genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Dus je weet natuurlijk nooit hoe dat anders zou zijn gelopen. Maar ik dacht toch wel van, nou, dat heeft toch wel een goede zwieper gekregen. Ja, dus het gaat verder dan alleen maar punten en komma's. Ja, dat noem je meer punten en komma's, dus echt corrigeren. Het zijn allemaal fasen. En die zijn voor het grote publiek natuurlijk onzichtbaar, want jij bent niet de schrijver, je hebt ook nooit de ideeën en dat soort dingen. Je bent een sparringpartner. En zeg maar, redigeren is eigenlijk de eerste fase. Daarvoor zit nog allemaal praten natuurlijk en meelezen. Maar redigeren is echt dat je mee gaat denken over de constructie, of soms over verhaallijnen. En dan pers klaarmaken, dan is het een stadium verder. En corrigeren is eigenlijk als er een zetpof is. Maar redigeren gaat ver. En soms ben je een meedenker. Kan elke schrijver eigenlijk goed met die feedback omgaan? Nou ja, kijk, je past natuurlijk je feedback aan de schrijver. Ik vroeg altijd van, ja, wat verwacht je van mij? En sommigen zeiden, ja, kom maar met alles. En anderen zeiden van, nou, ik vind dat het wel goed is, maar ik twijfel misschien nog even over dat of dat. Nou, en dan begon je zo het gesprek en toen dacht, als je iemand kent, dan weet je hoe ver je kan gaan en wat je kan zeggen. En dan snapt iemand dat jij er bent voor diegene. Je bent er nooit voor jezelf. Je denkt altijd mee vanuit het boek, vanuit wat de schrijver wil met dat boek. Maar je moet dus dienstbaar kunnen zijn. Ook het vertrouwen winnen van zo'n schrijver natuurlijk. Ja. En daarom natuurlijk, als een redacteur naar een andere uitgeverij gaat, daarom verschuiven soms schrijvers. Die denken, met die persoon kan ik goed werken. Die vertrouw ik, die snapt mij, die kent mijn oeuvre. Daar wil ik bij blijven. En soms gaat het ook fout. En dan zeg ik, we komen er niet uit. En dan bij de meeste uitgeverijen hebben we wel meer redacteuren. En dan ga je naar een andere redacteur. En ik ben als freelancer begonnen. En ik heb heel veel beginnende schrijvers gekregen. En toen zeiden ze, Liet, wat denk jij? Liet, is dit nog te redden? Liet, volgens mij moeten er wel 100 bladzijden uit. En dan kreeg ik een stapel papier. En dan ging ik aan de slag. En aanvankelijk ging dan mijn stapel papier met commentaar naar de uitgever. Maar na een paar jaar zeiden ze van, weet je wat, we sluiten hier op in een kamertje met de auteur en kijk maar hoe ver je komt. En dus dat is mijn initiatie geweest in het vak. Ja. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal, zeker in dat het geldt in de breedste zin van de kunsten, dat is vaak best lastig. Je zit met enorme druk, dus die mensen die nemen wel eens een borreltje of andere spiritualiën. Hoe ga je, want dan heb je ook vaak, hoor je dan, net de deadline niet gehaald. Hoe ga je daarmee om? Ja, deadlines die waren er meer om een soort planning aan te houden. Maar kijk, schrijver is altijd eigenlijk de baas. Je kan niet zeggen van, nu moet het boek klaar zijn. Het gaat over een creatief proces en het leven gebeurt ook. En je moet er maar, mensen onderschatten hoeveel werk het is eigenlijk. Dus als uitgever, maar ook als redacteur ging ik daar altijd vrij flexibel mee om. En er wordt overal gedronken en dus ook door schrijvers en dat soort dingen. Maar over het algemeen valt dat heel erg mee. Het is niet zo dat het allemaal zatlappen en blowers en zo waren. Maar soms ging het, dan waren ze zenuwachtig of dan belden ze je 's nachts. Daar wen je aan en je weet eigenlijk alles. Je hebt een vertrouwensrelatie. Je weet over huwelijken en over kinderen en over slaappillenverslaving en van alles weet je. Maar dat hou je voor je. Dus je moet ook nog eens een keer goed je mond kunnen houden. Ik vergeleek het altijd maar met de positie van een advocaat of van een pastoor waar je bij gebiecht hebt. Je hebt een vertrouwensrelatie en die moet je ook niet beschamen. Zijn er eigenlijk bekende schrijvers die eerst redacteur zijn geweest? Want als je dat denk je natuurlijk ook onmiddellijk. Die redacteur die weet eigenlijk best veel. Die is in staat om inderdaad in jouw geval de helft van een boek te laten aanpassen. Waarom schrijven ze zelf geen boek? Patricia de Groot van Querido, die schrijft boeken naast haar werk. Die heeft er een paar geschreven. Henk Propper, die heeft natuurlijk overal gewerkt. En die is ook zelf schrijver. Zijn hele goede vertalers. Die zijn uiteindelijk schrijver geworden. Want die hebben zoveel vertaald. En die hebben daardoor ook een goed taalgevoel gekregen. Dat gebeurt natuurlijk over het algemeen. Ik zelf ben ook gaan schrijven. Geen literatuur nog, maar je weet nooit wat er nog gaat komen, zeg maar. Dat gebeurt natuurlijk. Of heb jij een hele stapel liggen van geschrapte passages waar je zelf nog eens een keer een roman van kan maken? Wel, nee, zo werkt dat helemaal niet. Nee. Dat is ook altijd de angst van heel veel mensen die schrijven, sturen een manuscript in. En die willen dan een bevestiging. En die zijn dan bang dat het onder een andere naam en dat zij dan niet een contract krijgen en dat soort dingen. Dat gebeurt helemaal. Ik heb nog nooit meegemaakt. En dat heeft ook helemaal geen enkele zin. Een boek is zo ontzettend eigen. En dat is zo'n deel van je ziel, zou ik bijna willen zeggen. Dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet geloofwaardig. We doen dit eigenlijk een beetje om de redacteuren in de spotlight te zetten. Want die zijn hartstikke belangrijk dus. Dat heb je net de afgelopen minuten uitgelegd. Er was toen eens een hele discussie over dat de naam van de vertaler in ieder geval ook altijd bij een boek moet staan. Maar zouden die... die worden misschien wel dan in het dankwoord genoemd vaak, denk ik. De redacteuren moeten toch ook een apart plekje krijgen misschien wel? Je weet wel eens bedankt, maar meestal niet. In het buitenland is het gebruikelijk om het te doen. Om helemaal ook de agenten en de redactie en ook iedereen die eraan meegewerkt heeft te bedanken. In Nederland is die traditie niet zo. Er zit tegenwoordig ook trouwens steeds meer een agent tussen. Ik weet het niet. Vertalen... ik weet niet of het vertalen op het omslag moet staan. Ik vind het een hele ingewikkelde discussie. Ik had hem altijd op de titelpagina staan. Want ik vind het vertalers een absoluut vak. Maar een redacteur, de ene inbreng is wat groter dan wat andere. Maar ik weet het niet. Ik zei altijd zelf, je bent een la waar je het 3 jaar in legt. Als je iets geschreven hebt, je legt het 3 jaar weg. Dan kijk je zelf ook met schone ogen. Zo zag ik mijn rol altijd. En ja, om dan daarvoor bedankt te worden of mede... Nou nee, dat vind ik allemaal toch ver gaan. Maar okay. Ja, ik ben misschien van de oude stempel. Oké. Okay. Dankjewel voor je verhaal, Liedewijde. Liedewijde Paris is dat. Oprichter dus van de leesambassade, zelfschrijfster, uitgever... en jarenlang dus redacteur geweest. We blijven een beetje bij de letteren, want u weet het vlak voor drie altijd. De dichter voor drie. En op donderdag is dat Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Het boekenweekgeschenk. Het hoofd begint eindelijk wat minder te bonken, want er werd weer veelvuldig geschonken. Op van alles en nog wat geklonken, bij voorkeur gin tonic gedronken, licht beschonken of stom dronken, in algemeenheden uitgeblonken en in sterke verhalen gestonken. Pogingen gedaan om te lonken, met andermans veren te pronken of in gedachten verzonken, nog maar eens bijgeschonken. Met vettige pakken en bevlekte japonnen was het boekenweekgeschenk weer begonnen. Staking in het ziekenhuis. Patiënten besluiten om mee te staken en het zo het personeel makkelijker te maken. Om nu eens niet voortdurend te lopen zieken, maar zich even te onthouden van alle kritieken. Nee, vandaag maak je het personeel niet gek. Dus, succes met het staken en break a leg. Provinciale verkiezingen. Nederlanders, kritisch over de herverkiezing en fratsen van de Chinese president Xi Jinping, werden door deze sluwe vos afgezeken. Hebben jullie wel eens naar jezelf gekeken? Met slogans als Gelderland levert je mooie streken. Dichter voor drie, Jan J. Pietersen was dat. Ik verwijs u nog even naar de site maxvandaag.nl. We gaan straks weer een selectie maken van de mooiste gesprekken van deze afgelopen week. En die zetten we dan bij elkaar. Nou, eigenlijk een half uurtje tijd neemt dat in beslag om dat te beluisteren. Maar dan hebt u in een half uur dus de vier mooiste, ontroerendste, prachtigste, interessantste gesprekken van de afgelopen Villa VDB-week. En die kunt u dus vinden op de site maxvandaag.nl en dan zoeken naar de vier van de Villa. Stikstof. Het gaat over de burger die niet gezien en gehoord wordt. Dit is een buitengewoon bittere pil. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. En een slechte uitslag, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. De Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de Eerste Kamer. We hadden graag winst gewild. We hebben 0,5% achteruitgang. De kiezer heeft duidelijk gesproken. Op NPO Radio 1. Wij stoppen die trein. Wie luistert, weet meer. Treed binnen in de Eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De Eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Weet u of er in uw tuin lood in de grond zit? In sommige gemeenten worden experts erop uitgestuurd om dat te controleren. En als dat lood er dan zit, hoe gevaarlijk is dat dan en wat is eraan te doen? In Villa VDB krijgt u zometeen tekst en uitleg. Nu het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. De Boer-Burgerbeweging is in meer dan de helft van de provincies de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. In de drie noordelijke provincies, Overijssel, in Flevoland, Limburg en Zeeland, zijn alle stemmen geteld. Die provincies waar het tellen nog aan de gang is, staat de partij er ook goed voor. BBB-leider Caroline van der Plas heeft een verklaring voor het succes. Mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord, worden niet naar ze geluisterd. En dat is wat Nederland gisteren eigenlijk heeft gezegd. Wij zijn nu aan zet. En dat hebben ze gedaan door massaal naar de stembus te gaan. De Boer-Burgerbeweging komt in de Eerste Kamer waarschijnlijk uit op 16 zetels. De grootste verliezer na Forum voor Democratie is het CDA. Volgens CDA-leider Hoekstra moet het kabinet nu ook iets met dit signaal van de stemmers doen. Dat de teleurstelling groot is en dat men ook te kritisch is op hoe Den Haag wij allemaal onvoldoende hebben verstaan wat er in het land leeft. Ja, dat is evident. Daar hebben ze ook groot gelijk in. Wat heeft u dan precies niet verstaan? Deze aardverschuiving is nog groter dan die van 4 jaar geleden. Dus dat is, ja, is natuurlijk een daverende oorvijg voor ons allemaal in Den Haag. En zeker ook voor ons als CDA. De opkomst wordt waarschijnlijk de hoogste voor de statenverkiezingen sinds eind jaren 80. En de uitslag van de waterschapsverkiezingen volgt aan het einde van de middag. Polen levert binnenkort 4 straaljagers aan Oekraïne. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. President Duda zegt dat Polen de komende tijd nog meer van die gevechtsvliegtuigen aan Kiev wil leveren. Polen zou daarmee de eerste bondgenoot van Oekraïne zijn die dergelijke vliegtuigen levert. De toestellen die naar Oekraïne gaan worden in Polen vervangen door modernere straaljagers uit Zuid-Korea en de VS. Oekraïne vraagt bondgenoten geregeld om gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen Rusland. Kiev is daar ook met Slowakije in gesprek. Iraanse veiligheidsdiensten hebben kinderen en jongeren gemarteld die tijdens de protesten tegen de regering zijn gearresteerd. Dat meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie zegt dat kinderen in hechtenis zijn geslagen, elektrische schokken hebben gekregen en seksueel zijn misbruikt. In Libië is 2500 kilo radioactief materiaal zoek. Dat ontdekten inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Tijdens een inspectie van een opslaglocatie bleek dat er 10 vaten met uraniumconcentraat miste. Hoe dat kan, wordt onderzocht. En de VS dreigt met een verbod op de populaire app TikTok als de Chinese eigenaren hun belangen niet verkopen. Aanleiding is de angst voor nationale veiligheidsproblemen. De app is deels in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. In 64 Nederlandse ziekenhuizen voert het personeel op dit moment actie. Er worden zondagsdiensten gedraaid. De operaties zijn uitgesteld, alleen de spoedeisende zorg gaat door. De ziekenhuismedewerkers eisen 10% meer loon. Deze medische analist uit Rotterdam vertelt waarom ze dat nodig vinden. Er zijn collega's die kunnen hun boterhammen niet meer smeren. De werkelijke storen hoog. Ik zie mensen om me heen omvallen. Er zijn nu ook af en toe bedden die dicht moeten gaan omdat er gewoon te weinig mensen zijn. En daarom is deze CAO nodig. Zo om de zorg weer aantrekkelijk te maken. Het bod van de werkgevers ligt niet ver van de looneis, maar ze willen de loonsverhoging pas later laten ingaan. En naast een hoger salaris eisen Frank Monde ook een hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten en betere afspraken over roosters. En in de VS is een man vrijgelaten die 34 jaar ten onrechte in de gevangenis heeft gezeten. De man, Sidney Holmes, werd in 1988 opgepakt voor een gewapende overval. Hoewel hij een alibi had, niet was herkend door het slachtoffer en volhield dat hij onschuldig was, werd hij door een jury schuldig bevonden en kreeg hij 400 jaar gevangenisstraf. Na onderzoek van een burgerrechtenbeweging mocht de nu 57-jarige Holmes de gevangenis uit. In de VS werd vorig jaar een record aantal gerechtelijke dwalingen ontdekt, waarbij onschuldige mensen pas na tientallen jaren weer vrijkwamen. Het weer. In het noorden nog wat regen. Geleidelijk overal droog met ook wat zon. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst vrij zonnig. 'S Middags meer bewolking met plaatselijk wat regen. Het wordt zacht met temperaturen tussen 14 en 17 graden. ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen heb je nu 5 minuten vertraging tussen Leek en Groningen-West. Er zijn daar werkzaamheden. En bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 5 minuten extra. Ster. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profil.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Yara's Wedding, een ontroerende bijna-musical door Guy Weisman en het Night Ensemble. In samenwerking met Schauspiel Hannover. Bekroond met 5 sterren in het NRC en de Nooie Presse. Yara's Wedding speelt nu in de theaters. Reserveer je kaarten via night.nl/Yara. Dat is nite.nl/Yara. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Heldere juridische teksten? Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties. Grote gemeenten in Nederland zijn druk bezig met bodemonderzoek. Want er zit veel lood in bijvoorbeeld de Nederlandse tuinen. En hoe gevaarlijk is dat? En wat kan je daaraan doen? Voor antwoord op die vraag is Piet Otte van het RIVM in de villa. En hij is nu bij Sophie. Ja, we staan hier even uit het raam te kijken, Jurgen. Want onze villa staat natuurlijk in een lommerrijke buitenwijk van Hilversum. Piet Otte, toen u in de achtertuin keek, wat dacht u? Zit hier lood in de grond? Ik zag gelijk dat het eigenlijk een vrij nieuwe bebouwing is. En toen dacht ik, nou, hier zal vroeger wel een landbouwgebied geweest zijn. Dus ik verwacht hier niet veel lood. Jurgen kan gewoon in de achtertuin spelen vanmiddag. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat gaan we doen. Goedemiddag, meneer Otte, hartelijk welkom. Hoe komt dat lood dan eigenlijk in die achtertuinen? Ja, dat lood, dat is eigenlijk wij noemen dat een historische verontreiniging. Dat is al eeuwen geleden begonnen door menselijke activiteiten en industriële. Zoals bijvoorbeeld? Nou, zoals bijvoorbeeld de keramiekfabrikage, waar vroeger veel lood werd gebruikt. En later ook de loodwitfabrieken. Loodwit zit in witte verf. Dat geeft een hele mooie kleur, witte kleur. Maar goed, er kwam veel afval vrij. En dat werd vroeger ook wel verspreid. Ook het stedelijk afval verspreid over de grond. Want dit is vooral een probleem in de steden, begrijp ik dus. Ja, omdat daar natuurlijk de meeste, al van oudsher heel veel activiteiten plaatsvinden. Ja. Heel veel industrietjes, grote, kleine, van alles wat. Ja. En vroeger was men natuurlijk zich niet bewust van verontreinigingen. En gebruikte men het afval vaak om de bodem te verhogen en te verstevigen. Dus dat afval waar het lood dan ook in zit, dat wordt ook weer gebruikt voor verstevigingsoperaties? Ja, vroeger wel. Ja, nu zijn we daar natuurlijk een stuk voorzichtiger mee. Maar vroeger was men niet bewust van verontreiniging. Nee, maar je dus hoeft niet per se zo'n bedrijfje te hebben gehad in de buurt waar nu je huis staat. Maar dat kan dus door zo'n versteviging daar zijn terechtgekomen. Ja, men sleepte vroeger natuurlijk met dat afval. Zo is bijvoorbeeld de Ronde Venen, de gemeente. Dat was slappe grond en men gebruikte het stedelijk afval van Amsterdam om die grond op te hogen en te verstevigen. Dus ook daar zeg maar, zit dat lood ook in de grond nu? Ja, ook in de grond. En wanneer is dat dan een groot probleem? Ja, we hebben eigenlijk, we wisten natuurlijk al dat lood toxisch is, giftig is. Daarom is het ook uit de benzine gehaald in de jaren 80. Dat heeft tot een grote verbetering geleid grote verlaging van de blootstelling. Maar sinds een jaar of 5, 6 weten we ook dat lood ook bij lage blootstelling nog effecten heeft, met name op jonge kinderen. En daar moeten we dus voorzichtig mee zijn. Die spelen in die tuin in principe natuurlijk. Ja, lood heeft een effect op de hersenontwikkeling. Oh. Nou, en dat is met name speelt het natuurlijk bij jonge kinderen, waar die hersens nog volop in ontwikkeling zijn. Daar is ook onderzoek naar gedaan, neem ik aan. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En wat betekent het dan? Als je dus in een loodrijke omgeving verkeert, dan heb je minder. Ja, minder het effect punten? Zou kunnen zijn, je kan dat niet voor een individu zeggen, maar in het algemeen is het niet uit te sluiten dat een effect heeft op de hersenontwikkeling. En dat leidt tot iets mindere leerprestaties en dus een lagere IQ. Om maar even aan te geven dus dat wel degelijk een serieus probleem is. Het is belangrijk, zeer belangrijk om er aandacht aan te geven. Want het is natuurlijk heel vaak, dan heb je ook wel eens met die terugroepacties van er zit dan iets in, weet ik veel, ik noem wat, in een speen of zo. Ja, dan moet je ongeveer 1000 van die spenen opeten, wil je daar een keer last van krijgen. Maar ik bedoel, dit is wel echt een serieus probleem. Niet overal natuurlijk, maar op plekken waar de bodem verontreinigd is met lood, verdient het zeker aandacht. Ja. Daar zijn gemeenten en provincies ook druk mee bezig. Ja, want ik begreep ook bijvoorbeeld, in Amsterdam zagen we het voorbeeld. Hè, dus daar worden mensen ook echt vanuit de gemeente de wijk ingestuurd. Van ga controleren hoe die tuinen erbij liggen. Ja, we hebben ook geadviseerd aan de gemeente toen de tijd om in gesprek te gaan met bewoners, om ze voor te lichten. Want het RIVM heeft in 2016 al een rapport hierover opgesteld. Ja, inderdaad. Ja. Met een aantal gebruiksadviezen. Het punt is dat je natuurlijk, dat lood zit op zo'n grote oppervlakte, bijvoorbeeld binnen de ring, de A10-ring van Amsterdam, daar komen de hoogste concentraties voor. Ja, dat kan je niet meer schoonmaken. Dus wat moet je doen? Je moet die blootstelling verminderen. En dat kan met deels relatief eenvoudige maatregelen. Hoe? Nou, je kan bijvoorbeeld als bewoner kijken van, zou ik een verhoogde loodconcentratie kunnen aantreffen? Nou, dan kan de gemeente helpen om te kijken of dat zo is. En als dat zo is, dan kan je die tuin zo inrichten dat die contact met de bodem, dat je dat vermindert. Bijvoorbeeld een goede grasmat, een zandbak met schoon zand, dat helpt enorm. Maar ook het binnengelopen grond wat vaker stofzuigen. Ja. Want mensen horen dit gesprek en denken, dat is toch wel serious business, ik moet daar eens achteraan. Je kan bij je gemeente gewoon een expert laten komen die zo'n controle kan doen. Ja, ik denk eerst bij de gemeente informeren van, is er mogelijk lood in mijn tuin? De gemeente heeft bodemkaarten. Dus die weet ook wat daar heeft gezeten. Wat daar heeft gezeten. Ja. En als die mogelijkheid er is, dan kan je een meting laten opvragen bij de gemeente Amsterdam, die faciliteert. En u zegt van echt alles, laten we zeggen, afgraven en opnieuw, dat is eigenlijk een te enorme operatie, zeker in de grote steden natuurlijk. Ja, we hebben wel gezegd van, kijk nu waar kinderen spelen, bijvoorbeeld kinderspeeltuinen of kinderspeelplaatsen of bepaalde plekken bij kinderboerderijen. Daar kan je die bodem schoonmaken. Maar dat kan je natuurlijk niet overal doen en dat is ook niet overal nodig, want er zijn ook bijvoorbeeld in wegbermen komen geen kinderen. Ja. En je hebt natuurlijk nog iets anders, het water. Je hebt, tenminste, ik woon dan zelf in Utrecht, had je op een gegeven moment ook zo van, die lode leidingen moesten allemaal vervangen worden die er vroeger lagen. Omdat dat ook in het water dan komt. Jazeker. Dus dat is ook een probleem dus. Ja, vroeger werden lode leidingen veel gebruikt. Dat is nu verboden. Maar er zijn nog steeds huizen waar lode leidingen voorkomen. En als mensen daar zorgen over hebben, dan kunnen ze het waterbedrijf vragen wat ze te doen staan. Ja. Dus mocht je het idee hebben van, het zou bij mij het geval kunnen zijn, even informeren bij de gemeente. Dat is een hele goede eerste stap. Ja, zeker. Ja. En dan moet daar de deskundigheid zijn ook om het vast te stellen. En uiteindelijk de tips ook om er wat aan te doen. Daar hebben we hier al een paar van gehoord. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Piet Otter was dat, bodemdeskundige bij het RIVM. Dankjewel. my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, geleden, The Weeknd, was dat een Blinding Lights. Nieuws via de NOS dan. Als eerste land gaat Polen straaljagers leveren aan Oekraïne. De komende dagen sturen ze 4 van die toestellen. Hier is verslaggever Wessel de Jong van de NOS. Wessel, wat zijn dat voor toestellen? Ja, het zijn MiG-29. Zijn eigenlijk best oude bakken, zou je kunnen zeggen. Vanuit 1983 werden ze in gebruik genomen. Het was het Sovjet-antwoord op de F-15, op de F-16, zeg maar. Dus ze kunnen zowel luchtgevechten leveren als kunnen ze ook bombardementen doen. Maar het zijn dus eigenlijk Sovjet-toestellen. Het zijn hartstikke Sovjet-toestellen. En dat maakt ze zo praktisch, want dan kunnen die Oekraïners direct mee aan de slag eigenlijk. Die toestellen, het is het meest geëxporteerde gevechtsvliegtuig ter wereld. Ze vliegen echt overal, over de hele wereld, tot Cuba toe vliegen ze rond. Nou, ze krijgen er nu eerst 4, die worden netjes geserverd. En dan later komen er nog een stuk of 20 gaan ze geven aan de Oekraïners. Die discussie over het beschikbaar stellen van vliegtuigen wordt hier ook gevoerd in Nederland. Zeker. En in veel Europese landen. Hoe opvallend is dan die stap van Polen? Het is opvallend dat het nu eindelijk gebeurt, maar verrassend is het niet. De Polen willen dat natuurlijk heel erg graag doen. De Polen zien zichzelf als een frontlijnstaat. Ze hebben natuurlijk toch het idee, de overtuiging van als Oekraïne verliest, dan staan ze aan onze grenzen en wellicht zijn wij dan ook aan de beurt. En bovendien, de Polen, ze hebben ongelooflijk veel NAVO-militairen. Getal ben ik even kwijt. Ontzettend veel vluchtelingen hebben ze dus. Polen op dit moment is totaal ingesteld op eigenlijk de verdediging van Oekraïne, dus daar past dit binnen. Polen gaan ook als eerste die Leopard-tanks leveren, wat ook een hele discussie geweest is, in dat kader past. Het is volkomen natuurlijk normaal dat de Polen dit eigenlijk nu doen. Eigenlijk. En zullen dan nu meer landen volgen? Nou, in ieder geval meer landen in Oost-Europa hebben die vliegtuigen, waar de Oekraïners dus direct mee uit de voeten kunnen. Dus de Slowaken hebben ze. Die hebben er ook al over gediscussieerd om dat te doen, maar dat is nog niet gebeurd. Nou, Tsjechen hebben ze ook, Roemenen hebben ze ook. Hongaren, nou, of die ze gaan geven. Positie van Hongarije natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Dus of die dat ook gaan doen, dat is onduidelijk. Maar als die toestellen, als die oorlog maar lang genoeg duurt, en ook die toestellen op een gegeven moment, en dat zijn natuurlijk al met al niet zo heel veel bij elkaar, en dan gaan er daar een heleboel doorheen, Als ze daar doorheen zijn, dan zal je toch weer zien dat die discussie over het geven van die F-16's, dus westerse toestellen, dat die discussie terugkomt, want ja, die is niet weg. Voorlopig vieren MIG die kant op, vanuit Polen dus. Dank voor uitleg. Wessel de Jong was dat, van de NOS. Jurgen van den Berg. Villa. Onrust in Drenthe, want langs de provinciale weg N34, ook wel de Hunebed Highway genoemd, worden de iconische verkeersborden voortdurend gestolen. De provincie komt nu in actie, want de schade is al zo'n 90.000 euro. Initiatiefnemer van die Hunebed Highway is Henk Klaver. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Wij kennen elkaar nog uit een heel ver verleden. Ja, allebei werkzaam heel lang geleden. Voor de regionale radio. Jij zat toen altijd al vol met ideeën, maar die Hunebed Highway is ook uit jouw brein ontsproten. Want in 2018 is die snelweg omgedoopt, hè? Ja, toen was gedeputeerde Brink zover dat hij zei, laat ik dan maar borden plaatsen. Daar was al heel lang om gevraagd voor de herkenbaarheid van de weg. Hunebed Highway, Route 66, een beetje afgekeken. En toen zei Brink van, weet je wat, ik plaats een paar borden. En dat werden er 40. En Mona Keizer heeft toen in die tijd, 5 jaar geleden, de borden onthuld. En ik geloof dat de eerste al na 4 weken al gestolen was. Ja, ja, want ze zijn dus in de vorm van die Route 66-borden ook, hè? Ja, dat is een beetje met een scheef oog naar gekeken. De Route 66, de bekende weg in Amerika. Hebben we gezegd van, nou, dan maken wij daar de Hunebed Highway. En daar hebben we dezelfde silhouet genomen. Overigens heel legaal. En daar hebben we de Hunebed Highway N34 in geprojecteerd. En die zijn dus ja, hartstikke populair. Heeft het ook extra mensen getrokken, zeg maar, naar Drenthe? Ja, dat is een hele lastige vraag. Want op het moment dat jij bedden verkoopt en je zet een advertentie, morgen verkoop je 4 bedden meer, is het de vraag of die bedden komen, verkoop komt door de advertentie of door wat anders. Dat is heel lastig. Om te zeggen van, nou, dankzij de Hunebed Highway merchandising, door de reclame, is het aantal bezoekers in Drenthe, omzet in de toerisme in Drenthe, opgestegen van 1 miljard naar bijna 1,7 miljard. Komt dat nou door de Hunebed Highway? Ik denk het niet. Komt dat mede door de Hunebed Highway? Dat denk ik wel. Ja. Maar dat hebben we nooit echt goed met cijfers kunnen onderbouwen. Nee. Nog. Maar goed, die borden zijn dus blijkbaar populair. Wat vind je ervan dat ze mee worden genomen? Ja, het heeft 2 kanten. Aan de ene kant denk ik van, je steelt mekaars spullen niet, daar blijf je van af. Aan de andere kant, op het moment dat er een bord gestolen wordt, komt dat vaak in de media. Mensen hebben het erover, mensen vinden er wat van. Ja, dan hebben ze het wel weer over de Hunebed Highway. Er is in de journalistiek ook wel eens een gezegde van, nou, maakt niet uit als er over je gepraat wordt, als er maar over je gepraat wordt. Dat zul je even herkennen als journalist, maar dat is hier ook al een beetje. Ja. Dus elke keer dat die borden gestolen worden, is het niet goed. Maar goed, kennelijk zijn ze voor zuipketen en voor zolderkamers en voor schuurtjes interessant en leuk genoeg om mee te nemen. Misschien moet er iemand met een kraampje langs die weg gaan staan en ze gewoon verkopen, dan... Ja, wij verkopen ze wel, maar dat zijn de inimini's. Oh, ja. Dat zijn borden die zijn zeg maar ongeveer een vijfde qua grootte van deze borden. Ja, het zal ook een beetje te kik zijn om die dingen de 's nachts met een slijptol af te slijpen en mee te nemen. En dan, dan ergens op te hangen. Ze staan ook weer te kopen, hoor. Je ziet ze ook wel in kringloopwinkels en je ziet ze wel in andere marktplaatsplatforms, dat die borden weer te koop worden aangeboden. Maar 90.000 euro schade nu al, ja, dat loopt de provincie ook een beetje. Die zijn natuurlijk niet blij. Wat doen ze er nu aan om die diefstal tegen te gaan? Ja, we hebben nu met z'n allen besloten. Dat betekent ondernemers en de provincie hebben gezegd van, nou, zo moet het niet langer, want het loopt echt al over de 100.000 euro inmiddels. We hebben gezegd, nou, dan kunnen we iets anders verzinnen. Nou, met borden en met bebording is het best lastig in Nederland. Want ja, iedereen wil wel een bord aan de weg. Dat mag 1, 2, 3 niet. Nu hebben ze bedacht, goed overleg, om op de bestaande grote ANWB-borden, en de grote blauwe borden en de andere borden, om daar een vignet aan toe te voegen, zodat het zeg maar niet meer gestolen kan worden, maar wel herkenbaar is voor de mensen die op de weg zitten. Precies, als je zo'n bord mee wil nemen, dan moet je wel een vrachtwagen meenemen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat verkoop je ook niet zo makkelijk. Zo is het. Dank voor de uitleg, Henk. Henk Klaver was dat, initiatiefnemer van de Hunebed Highway in Drenthe. Dat is de N34. Het is weer de hoogste tijd voor de man die bij ons de week afsluit. Op donderdag doet hij dat altijd. Tot nu toe zeg ik er altijd bij, want we hebben de vrijdag ook nog. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. alleen nog merken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Deze nacht, wat een verkiezing. Iedereen die sprak zich uit voor een verfrissend nieuw geluid. Niet onverwacht, maar toch best heftig. En voor de voetbalfan helaas, maar Infantino blijft de baas. Nou heb ik veel FIFA gespeeld, maar bij die naam had ik geen beeld. Dus ik bel met Ben Brumanje, die heeft net zijn wildplukboek gedeeld. Ik zeg, heb jij hem ooit gezien? Of zegt de naam jou iets misschien? Want jij ziet genoeg eikels los in het wild. Is hij nou echt het uithangbord voor een stoere sexy sport? De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Met de trein, reizen is heerlijk. Erik de Zwart die is groot fan van die groot uitgevallen tram. Het lijkt mij ook fijn, want zeg nou eerlijk. Het heeft toch ook iets heel charmants, zo stomend dwars door Zwitserland. Geen drukte of agressie meer, door al die leiers in het verkeer. Je zit lekker in je stoeltje en je gaat bergjes op en neer. Maar na een chille week of zes loopt het toch altijd uit op stress. Want ooit roeit je weer met de NS. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Marcel Hartenveld was dat. Morgen Humberto op deze plaats. Zo direct op deze zender. Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, waar gaat het over bij jullie? Ja, Jurgen, het was spannend in Frankfurt, waar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank bekendgemaakt werd zojuist. De rente wordt met 0,5 procentpunt verhoogd. En dat was spannend, omdat we steeds meer berichten zien en horen over banken die in de problemen komen doordat die rente verhoogd wordt. Waarom wordt die dan nu toch weer omhoog gezet? Gaan we vragen aan econoom Bert Colijn. En iets heel anders. Schoonmaken gebeurt door de regel heen, vaak 's avonds of juist 's ochtends op kantoren. Maar dat moet anders, vinden de schoonmakers. Dat moet gewoon overdag kunnen gebeuren. Maar ja, als je dan zit te werken, heb je al een stofzuiger aan je hoofd. Horen we meer over het komend half uur. Sophie, één dingetje voor maandag. Heb je dat er al op staan op de lijst? Zeker, want over 10 dagen mag de klok weer een uur vooruit. Maar voor de maatschappij zou het beste zijn om altijd wintertijd te hebben. Okay. Al dus hersenonderzoeker Joke Meijer. Dat maandag in de villa. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt. Organiseert en versterkt. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven. Eye Catchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.